Γιατί δεν λέτε κι εσείς εκεί πέρα δημοσιογράφοι, γιατί δεν είπανε στον αυτόν εδώ που ήρθε πέρα, τον Αμερικάνο, να σταματήσει τον πόλεμο εκεί πέρα να πάνε οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Ξέρετε γιατί. Γιατί. Γιατί. Έτσι. Και το άλλο λέτε, γιατί δεν λέτε γιατί πήραν τα εργοστάσια από εδώ και τα πήγαν στη Βουλγαρία και δεν έχει ο κόσμος εδώ δουλειά. Εγώ δουλεύω στην Πάλκο και είμαστε 400 άτομα. Ξέρετε γιατί. Ναι, ξέρετε γιατί. Γιατί είσαι στο που πούνετε εκεί μέσα. Όχι, όχι αυτό. Ξέρετε γιατί. Γιατί. Γιατί έτσι. Αντί να του πούνε να σταματήσει τον πόλεμο εκεί πέρα να πάει ο κόσμος στα σπίτια του, παρά λέγανε μαλακίες. Άσε με ρε τώρα, Αποστολή. Δεν το σταμάτησε, αλλά ξέρετε γιατί δεν το σταμάτησε. Γιατί. Γιατί είστε ζώα. Θα έλεγα γιατί έτσι το περίμενε, αλλά δεν το έδωσα. Όταν ήμουν φαντάρος, είχαμε ένα αστείο, ξέρεις, πιτσιρικάδες που ήμασταν τότε μαζί και κοροϊδεύαμε τα αγγλικά των Παλαιστίνιων. Και λέγαμε, Could I wish the Palestinian army? May we wish to kill the American president? Τώρα, ποια γλυκά πρέπει να κοροϊδεύουμε, τα αγγλικά του Τσίπρα ή τα ελληνικά του Τσίπρα? Ή τα ελληνοαγγλικά του Τσίπρα? Του Τσίπρα τελεία. Πράγματι, είναι πολύ δύσκολο να σε πιάσω. Και την ώρα που προσπαθούσα να πάρω τηλέφωνο για να σχολιάσω το σποτάκι που βάλατε στην αρχή, ρε παιδί μου. Στην αρχή, αρχή. Στην αρχή, ναι. Που έλεγε, ρε παιδί μου, το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό και πετάχτηκε ο άλλος και λέει προδότες της αριστεράς. Λέω, ρε που, τι ωραία το σύστημα να πούμε απομυθοποιεί την έννοια της αριστεράς. Μετά περιμένοντας να σε πιάσω, ακούω τα ανέκδοτα που έλεγε ο Κικίλιας με τη σπαρακτική του φωνή. Ρε φίλε, τι κλάμα αυτός ο άνθρωπος. Στο εθνικό πρέπει να έχει σπουδάσει, έτσι. Τέλειο, παιδιά, τέλειο. Δεν είχε καλύτερο να βάλει. Και ξέρεις γιατί μ' αρέσει. Γιατί. Χαίρομαι αυτούς που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία που τους το τρίβει ο Κυριάκος στα μούτρα. Τους δείχνει να δείτε τη σκατήλα είμαστε. Έτσι, έτσι. Και στο καπάκι ακούω τη Σιριζέα. Μ' αρέσει που με όλες είπα σκατήλα σκέφτηκε Σιριζέα, ντροπή. Δηλαδή έκατσε από πίσω. Δεν ξέρω τυχαίο είναι. Δεν ξέρω πώς εσύ το ρεγουλάρεις. Άμα το πιάνεις εσύ, φίλε, σου αξίζουν συγχαρητήρια. Πραγματικά. Μένω άφωνη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Μανίτσα. Τι κάνεις, αγόρι. Α, με άκουσες χαρούμενο και χάρηκες. Έλα, λέγε στο διάλογο. Προσποίηση ήταν. Έχει μεταπτώσεις τη διάθεσή σου. Κάνω σαν γκόμενα μερικές φορές, το έχω καταλάβει κι εγώ. Αυτές οι κυκλοθυμίες της γκόμενας που δεν την αντέχεις, μωρή στο διάλογο, σταμάτα, δεν αντέχω την ψυχασθένειά σου. Αυτό της γκόμενας το κάνω για να καταδείξω τη γυναικεία συμπεριφορά. Α, γι' αυτό. Βέβαια. Κοίταξε πόσο μακριά πάει η σκέψη σου. Τι κοντά θα πηγαίνει. Ο Μητσοτάκης γιατί πήρε να πει το πατερημόνα πάνω στο Άγιο Όρος. Αυτό έπρεπε να ζητήσει ρε δάνικα, έπρεπε να ζητήσει να ξεχρεώσει την εφημερίδα του, το 200 του κόμματος. Σιγά, καλέ, τι δουλειά έχει ο Κυριάκος δανεικά. Και πρέπει να πάει στο Άγιο Όρος να πάρει δανεικά. Δεν μπορεί να στείλει ένα μήνυμα στο Χριστοφοράκο. Γιατί στο Άγιο Όρος μπορεί να είναι και δανεικά μετά να του πούνε να στηρίξει την εκκλησία. Ενώ στο Χριστοφοράκο είναι αγύρι, θα το ξέρει. Αυτό ο Ράμφο είναι φιλόσοφο. Ο Ράμφο είναι φιλόσοφο κατά δική του σεμνή ομολογία. Εγώ νομίζω ότι αυτό φίλε πρέπει να δουλέψει τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακο ταξί. Αν έχει δουλέψει ταξί, α, ένα Σαββατοκύριακο μόνο, είναι αυτό που διδάσκει του ταξιτζίδε τη φιλοσοφία. Να σου πω, άστο γιατί έρχεται πελάτη να πούμε. Πάλι πελάτη, ρε παιδί μου, όλη την ώρα όποτε σε παίρνω πελάτη, ένα πράγμα και παραπονιέσαι μετά. Ανησυχώ, ανησυχώ Αποστόλη. Πίστευα ότι μόνο ο Τσίπρας παίρνει χάπια, είναι εμφανές ότι δεν τα παίρνει και σωστά. Παίρνει του ύπνο, τα ξυπνάει, αυτό είναι το πρόβλημα. Και κάθε στην πολυθρόνα και τον ψιλοπαίρνει όσο μιλάει ο Ομπάμα. Θα τα πήρε σε αμερικάνικη μάλλον ώρα, οπότε μπερδεύτηκε με την αλλαγή της ώρας. Αλλά πήρα να πω ότι ακούγονται στη Σιριζέα. Όχι Σιριζέα, όχι Σιριζέα, όχι Σιριζέα. Σιριζέα, νομίζω ότι τα δίνω και στα μέλη και τους φίλους του κόμματος. Δηλαδή ότι είναι γενικός για να αντεπεξέλθει στις δύσκολες πραγματικότητες. Δεν είναι τίποτα. Ιστερόγραφο που λένε για εσάς δουλεύει και ο Μητσοτάκης. Τον Κικίλια, εντάξει, οκ. Okay. Πάει ο πύραυλος. Πάει ο πύραυλος. Εντάξει, εντάξει. Μου, τώρα σε αυτό, δηλαδή θα μαζέψω και τα κακά λόγια που έχω πει για τη Νέα Δημοκρατία. Αν μη τι άλλο. Θέλω μια παύση. Παρακαλώ. Κυριάκο, ευχαριστώ. Ναι. Ναι, γεια σου. Πελάτης, γεια. Ακούω τον κουλ και μου έρχεται να πέσω από το μπαλκόνι. Τι όροφο είσαι. Τέταρτο. Πέσε, πέσε. Δεν θα υποφέρεις, πέσε. Επειδή όπως λες εσύ ο λαός αυτός θέλει να τον δοκιμάζει όλα. Α, να τον δοκιμάσουμε κι αυτόν. Να τον δοκιμάσουμε κι αυτόν. Να τον δούμε κι αυτόν, σωστό. Μας βλέπω τον Έλληνα συνταξιούχο να βάζει κορνίζα του κατρούγκαλου και να τον προσκυνάει για να λέει τι άγιος ήσουνα. 40 ευρώ σύνταξη θα παίρνουν. Αχ, καλά. Αν έρθει ο Κυριάκος, 40 ευρώ σύνταξη θα δίνεις. Πασόκ μόνο, ρε Αποστολή. Μόνο, μόνο. Το Πασόκ θα μας σώσει. Το μέσα μας είναι το Πασόκ. Ο εαυτός μας άρα θα μας σώσει. Αν βγάλουμε το Πασόκ από μέσα μας, το εξωτερικεύσουμε. Μα... Γιατί το κρύψαμε, γιατί κρυφτήκαμε, γιατί μπλέξαμε σε μια ισοστρέφεια, γι' αυτό δεν τραβάμε όλα αυτά. Μα δεν τρώγαμε ψωμί με το Πασόκ, ρε Αποστολή. Αν τρώγαμε, λέει, αλλά μόνο ψωμί. Πόσα μας είχες πάρει, εγώ είχα πάρει 2 με το Πασόκ. Κι εγώ καλέ, εγώ 3 και το ένα δεν το χρειαζόμουν. Το είχα απλά για το πάρκινγκ, να μην έχει κενό. Πόσες γκόμενες είχες. Όπα, όπα, φιλαράκο δεν ξέρω τι κάνεις εσύ. Εμείς τη δουλίτσα ακόμα την κάνουμε. Α, εσύ είσαι καλός. Εμείς... Όχι, δεν κατάλαβα τι άλλαξε η κυβέρνηση, ας πούμε, και θα κάνω. Πάμε, σε παρακαλώ. Εμείς έχουμε από τότε να το κάνουμε. Ήσουν αντεφόρμε, τι να σε κάνω. Πες στην Ελληνοφρένεια ότι δεν παρατίθεται η ομιλία. Να παραθέσει, λέει, ομιλία. Δεν παρατίθεται η ομιλία. Ωραία, ωραία. Ποιο είναι το σωστό? Κάναμε λάθος. Έχετε δίκιο. Το σωστό ποιο είναι? Το σωστό είναι να εκφωνήσει η ομιλία. Δεν παρατίθεται η ομιλία, χρυσέ μου. Παρατίθεται άλλα πράγματα. Να παραθέσει ομιλία όμως δεν γίνεται. Έλα, Αποστόλη, η Σουλτάνα είμαι. Είναι ο Λουκά, έλα, Μαρή. Λοιπόν, να σου πω κι εγώ για τον Ομπάμα, μόνο εσείς τα λέτε. Εσένα περιμέναμε. Εμείς είπαμε ότι χαζομάρετε να πούμε. Για τους συνεργάτες που είχες πει την άλλη φορά, μ' ακούς? Ναι. Νόμιζα το πρώτο που είχες πει συγγενής εξαγνιστίας. Και πήγε το μυαλό μου στο μικρό το Μητσοτάκι. Εξαγνιστίας, καλά. Τι εξαγνιστίας, εξαγνίστηκαν. Συγγνώμη, εντάξει. Δύο λέξεις. Εξαγνιστίας. Το μυαλό μου πήγε στο μικρό το Μητσοτάκι. Το μυαλό σου είναι της Νεολουκάς που λέμε. Δηλαδή έχεις μυαλό Νεολουκάς. Σκέψου τη Λουκά σε update τη version. Χειρότερο δεν έχει. Να σου πω τώρα εσένα που είσαι παλιωμερολογίτσα, τι μέρα είναι για σένα σήμερα? Τι γιορτάζουμε? Σήμερα τι γιορτάζουμε? Πρέπει να σου πω στο μερολόγιο. Για δες, δεν τα ξέρω απ' έξω. Δεν με έκουν, κάνεις λίγο ημιτασιόν. Τι είμαι και να τα ξέρω απ' έξω, δεν μου λες? Νομίζεις ότι θα πάω για μοναχή? Δεν μπορείς να είσαι και μοναχή. Έχεις και την τρέλα μαζί, δεν πάει. Εσείς πάτε μαζί με την τρέλα. Για μοναχές πάνε οι άξιες. Δεν πάνε. 5 Δεκεμβρίου Γαλακτίωνος και Επιστήμης Μαρτύρων. Είναι της επιστήμης. Επιστημονική γιορτή. Κατάλαβα. Αχ, μωρή τη Τσιολίνα, σε πέτυχα ο γυμναστηριακός είμαι. Έλα, Μαρή, ξυρισμένη. Δεν θα σε έπαιρνα, καλά, άκουσα τη Σιριζέα αυτή την κολλημένη. Ρε, μαλάκα, δεν τη διορίσαν ακόμα, γι' αυτό λυσάει αυτή έτσι η ηλίθεια, έτσι. Δηλαδή για να υποστηρίζει. Έλα. Έλα, ένα, δύο. Αυτό το ζώο ακόμα που υποστηρίζει αυτό το βλάκα. Δηλαδή αυτό Αμερικανού υποδέχεται που έβριζε. Αναρχικού βαράει και του ρίχνει χημικά που τον βγάλανε πρωθυπουργό, καίγοντα την Αθήνα, ρίχνοντα το Σαμαρά. Η γραβάτα το μάρανε το μαλάκα που εκπροσωπεί την Ελλάδα και είναι σαν το σερβιτόρο που πάει να αλλάξει τα ποτήρια. Ούτε ο σερβιτόρος που αλλάζει τα ποτήρια δεν φοράει γραβάτα. Έλε. Μα έτσι φαίνεται να πούμε. Τι είναι αυτό δηλαδή τώρα? Έχετε εγκλωβιστεί σε μια εικόνα τώρα που δεν σα αρέσει ο Τσίπρας που είναι έτσι. Η ουσία μετράει. Η ουσία είναι να μην είναι σαν σερβιτόρος επί της ουσίας, όχι επί της εμφανίσεως. Ναι, αλλά θέλω να σου πω, η γραβάτα το μάρανε και πάει. Ναι, η γραβάτα τον μάρανε. Δεν δίνει σημασία σε αυτά γιατί είναι άπλα και άνετος. Και χαίστηκε αν ήρθε και ο Ομπάμα. Να μου, να μου, λέει ο Τσίπρας. Άνετος, μωρέ. Είναι άνετος, τον γράφει. Είδε και πώ είχε ανοιχτά τα πόδια. Να, εδώ στι αρκάρε μου. Και κοιμότανε κιόλα. Το έκανε άλλο αυτό? Όχι, κάθονταν ο Παπανδρέου σαν κονιόρδο εκεί πέρα όπου τον έβλεπε και έγλυφε τι πατούσε του. Πήγαινε ο Σαμαράς με το ύφο του λογιστάκου και έλεγε ευχαριστώ, μην κοιτώντα τα μάτια. Φοβόταν μην κοιτάξει το μάτι, θα τον πυροβολήσει, θα τον κάνει, δεν ξέρω τι, θα τον εξωστρακίσει. Μάκι μου, εγώ δεν είμαι φανατικό με κανέναν. Έλα τώρα, αγάπη, μόλι άκουσα Σαμαρά. Αντέβρε μαλάκα που είμαι φανατικό, εγώ βλάκα. Δεν είσαι, λέγε ρε πόσε κούρσε παίρνει από το μουσείο τη Ακρόπολη, Καλματιανού, λέγε. Ρε μαλάκα, πραγματικά σου λέω. Πραγματικά εμένα, πραγματικά και δεν είσαι με τον Κυριάκο και με του Σαμαράδε. Είπε πραγματικά, σε άκουσα, χωρί γάμα. Ο Ριλουλού ήταν η καλύτερη λύση στη δεδομένη στιγμή. Βλέπει τι γίνεται τώρα δύο χρόνια. Ήταν ο Σαμαρά η καλύτερη λύση στη δεδομένη στιγμή. Τώρα να πατήσει το κουμπί ο Κινέζο. Ο Κορεάτη, ο χοντρό. Τώρα να το πατήσει. Άστα αυτά που ήταν η καλύτερη λύση. Μη μιλά τώρα στο φωνή μου, μόλι που πήγα. Ό,τι θέλω θα κάνω, εγώ δίνω το λόγο. Έλα, γεια. Ναι. Ποιος? Αυτός, 1-0. Ποιος είσαι? Αυτός, 2-0. Έλα, σε έχω. 2-0. Α, έτσι είσαι. Ναι, ναι. Ρε φίλε, μας έχεις τρελάρει, μας. Τι θα μου κάνετε με δεκάκι, ρε φίλε. Κατέβασε τους εκεί πέρα να τρελαθούμε. Εγώ φταίω. Εκείνη την τρώει. Τώρα. Εμένα με βλέπεις πολύ διακριτικός και κύριος. Ρε φίλε, πλάκα. Ρε, σήκωσε την κουτάρια, αλλά και κάθασε τα όλα. Ντροπή, ντροπή. Είναι μια κύρια. Δεν παίζεσαι με τίποτα. Έλα, γεια. Γεια, γεια. Ας κάνουμε μια κυβέρνηση όλων. Κυβέρνηση όλων ζητάει ο Λεβέντης ή κόλων, γιατί δεν άκουσα καλά. Εξαρτάται ποιοι θα συμμετέχουν. Αν συμμετέχει και ο ίδιος, κόλων μονόδρομος. Δηλαδή, έφερε μνημόνιο το Πασόκ, έφερε μνημόνιο η Νέα Δημοκρατία, έφερε μνημόνιο ο ΣΥΡΙΖΑ. Το τέταρτο μνημόνιο θα το φέρει η κυβέρνηση όλων των κόλων. Έχει γαμπτεί ο Λεβέντης, έτσι. Θέλει να γίνει κυβερνήτης. Χαίστηκε, δεν τον νοιάζει καρέκλα. Θέλει να μας σώσει ο άνθρωπος. Για πες μου τώρα κάτι. Δεν είπε, δεν δήλωσε όταν πήγε στην Αμερική ότι πρώτη φορά πατάει πόδι κεντρώου της Ένωσης Κεντρών στην Αμερική. Ναι. Πότε πρέλαβε ο γαμπτένος να πούμε να πάει και στην Αστορία, να πάει και στην Βοστόνη, να πάει και στον Ρε, μήπως είναι πιο μαλακάς από Λεβέντης από ό,τι νομίζουμε. Έλα, Αποστολή, γι' αυτό τώρα που πήρε, που είχε πάρει και πόναζε, ρε. Που λέει ο κόσμος αλλάζει, ξυπνήστε. Πες σου, μάγκα του ξύπνιου, ότι αν ο κόσμος άλλαζε με τις εκλογές, θα τις είχαν κηρύξει οι παράνομες. Κοίταξε να δεις. Είμαστε στην περίπτωση που ο κόσμος μπορεί να αλλάξει με τις συγκεκριμένες εκλογές της Αμερικής. Προς το καλύτερο, όχι βέβαια. Οπότε το πιο σωστό είναι αν ο κόσμος άλλαζε προς το καλύτερο με εκλογές, θα ήταν παράνομες. Προς το χειρότερο, πάντα με εκλογές αλλάζει. γιατί γουστάρουμε τον Ομπάμα, έτσι. Γιατί, γιατί το κάνουμε όπως λέγεται. Hellenic Republic. Είμαστε ρεπουμπλικανοί και δεν το έχουμε καταλάβει. Να τα λέμε αυτά. Ο Ομπάμα είναι δημοκρατικός όμως. Σε πιάνω αδιάβαστο. Μήπως είμαστε τραμπούκι. Καλό, ε. Πολύ. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Σταμάτα, δεν σε χορταίνω. Σε γνωρίζω από την όψη του μαλλιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την Μελάνια που είναι πολύ καλό παιδί. Από την Αστόρια στην Ελλάδα, από το Μπρόνξ στα Φίλιατρα. Ντόναλτ Τραμπ φωνάζουμε όλοι και στους φάζουμε αρνιά. Ντόναλτ Τραμπ φωνάζουμε όλοι, δεν μασάμε πουθενά. Ντόναλτ Τραμπ είσαι δικός μας, εσύ Ομπάμα φάεις κατά. Ευχαριστώ. Αποστόλη που είναι εισαγγελής, η κυρία πρέπει να την πάρουν μέσα. Τι δουλειά έχει ο εθνικός ύμνος με το πουλί του Τραμπ. Και πήκαμε για το πουλί του Τραμπ να έρθει εδώ στην Ελλάδα να δει πουλιά, να το ευχαριστηθεί. Οι Αμερικανοτσολιάδες είναι εξαγώγημο ή εισαγόμενο προϊόν στην Αμερική. Άκουσα τη γριά από το σπορ κάτι και τρελάθηκα. Δεύτερον, νομίζω ότι οι Αμερικάνοι τους δώσαν δύο καλές λύσεις. Ένα το κρατούμενο. Ή θα ψηφίσει τον άνθρωπο των αφεντικών ή ένα από τα αφεντικά. Ταπεινή μου γνώμη. Λοιπόν, είσαι πολύ ωραίος. Πολλά φιλιά από τη μακρινή Αγγλία. Είπα και εγώ την πορδί μου. Το Brexit και εσύ τι ψήφισες. Remain Brexit. Ψήφισα, δεν έχω πάρει διαβατήριο, δεν μπορώ να ψηφίσω. Α. Η γυναίκα μου όμως που είναι γεννημένη εδώ πάνω. Ψήφισε να φύγουμε. Να φύγετε. Καλά. Μεγάλη αλλαγή θα γίνει. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Τέλειο. Μ' άρεσε εμένα αυτό. Έλα, γεια. Μάκια, μάκια. Να, ανώμαλη. Έλα, γεια. Η ώρα του λαφτά είναι με τον Αποστόλη. Αυτή τώρα είναι. Τώρα είναι, με συνδέεται λίγο. Είσαι συνδεδεμένος. Αποστόλης είσαι, ρε. Ναι, ρε, Αποστόλης είμαι, τι θες. Μανάρι μου. Άπα, έλα νομαλάκο, τι θες. Τι να θέλω, ρε, εγώ είμαι εδώ πέρα, κάθομαι και βλέπω τον Ομπάμα. Λέω τι θα πει, τι θα πει, τι θα πει. Τι να πει, τι να πει, τι να πει. Άντε και να πει και είπε. Χριστούγεννα οριακά θα δει. Το νέο έτος σαν πρόεδρος για λίγες μέρες θα το δει. Έλα, ρε, δεν τρέπεσαι λίγο. Θέλω να πω ότι και να πει, δεν πάει να το πει. Τσάμπα είναι, όλοι λέμε. Έλα, ρε, Αποστόλη. Να ξέρεις, σε βλέπω από μικρό παιδί, έτσι. Πόσο μικρό παιδί? Από 10 χρονών και τώρα με 19, σε βλέπω 9 χρόνια από τότε που πρωτόβγαινε η εκπομπή, έτσι, να ξέρεις. Χαλασμένος μεγάλος εσύ. Σε έβλεπα ακόμα τότε στα βραβεία, πότε τα έκανες του 8 που πήγαινες και τα έπαιρνες όλα τα σάρωνα τότε. Ωραίες εποχές. Τα τηλεοπτικά βραβεία λες? Ναι, ναι, ναι. Παλιά τότε είχαμε. Τότε παίρναμε και βραβεία τηλεοπτικά, τώρα τι να βραβεύσεις.